пасажырскі поезд. У цёплых, добрых, бягучых хатках ехалі людзі. Ехалі са сваім горам і радасцю. Чачах, чачах, стук, шпарка, дужа грукаталі, чахалі, чах-чах, чах-чах, стук, тахалі, колы вялікія пад вагонамі. Падуў ціхі ветрык, заківаў лазу над канаваю і траўку змірную прыдарожную. І 300-400 гадоў назад таксама дуў ён тут, ветрык. І таксама калыхаў, цалаваў траўку сумную, маўклівую. Толькі цуда машыны не было, памысліў студэнт і замаркоціўся. Вы журы бачыты, журы дынка, не нажа. Yeah.